złotych. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy prosto ze Szklarskiej Poręby, z Norweskiej Doliny, Michał Jakubik, Romuald Wrzoda, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 14 dzień lutego, jest piątek, no i przed nami serwis Romuald Wójcik. Prokuratura w Pucku wszczęła śledztwo w sprawie obrażania prezydenta. Sejm publikuje zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Synoptycy ostrzegają, noc może być wyjątkowo trudna dla kierowców. Śledztwo w sprawie obrażania prezydenta podczas obchodów stulecia zaślubin Polski z morzem wszczęła pucka prokuratura. Informację potwierdziła Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, do której trafiło kilka zawiadomień. W trakcie przemówienia prezydenta słychać było gwizdy, a według niektórych mediów wznoszono wulgarne okrzyki. Śledczy odebrali dwa zawiadomienia od osób prywatnych z Częstochowy i Gliwic. Śledztwo dotyczy znieważenia głowy państwa. Grożą za to 3 lata więzienia. Na stronie internetowej Sejmu opublikowano zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz listy osób, które je poparły. To pokłosie wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ten w lipcu ubiegłego roku nakazał wstrzymanie ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie. Ujawnienia list od wielu miesięcy domagała się opozycja oraz część sędziów. Zatrzymano 3 kolejnych członków gangu handlarzy fikcyjnym złotem. W sprawie prowadzonej przez lubelską prokuraturę podejrzanych jest 31 osób. Chodzi głównie o wyłudzenia VAT. Zatrzymani usłyszeli też zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy, mówi prokurator Piotr Marko. Na terenie Lublina nastąpiła wypłata nienależnego podatku VAT. W kwocie ponad 8 milionów były też wnioskowana kolejna wypłata, która została wstrzymana przez Urząd Skarbowy. W sumie w ramach tej grupy nastąpiło albo wyłudzenie, albo usiłowanie wyłudzenia ponad 10 milionów złotych. Postępowanie wszczęto po kontroli podatkowej jednego z jubilerów i zawiadomieniu złożonym przez Urząd Kontroli Skarbowej. Podejrzanym grozi 15 lat więzienia. Gra o fenomenie wojennej konspiracji dostępna online. Instytut Pamięci Narodowej przedstawił multimedialną wersję gry planszowej Polskie Państwo Podziemne. Ilustruje ona skalę wojennej konspiracji poprzez sylwetki osób, które ją tworzyły. Publikacja gry wiąże się z przypadającą dziś 78. rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Armię, która współtworzyła fenomen Polskiego Państwa Podziemnego. Był to twór, który istniał mimo tego, że trwała okupacja niemiecka. Najbardziej tragiczna okupacja w historii Polski. Jednocześnie powstała tak bogata struktura. Mówi wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma. Na pomysł stworzenia gry wydanej we wrześniu w formie planszowej wpadli pracownicy szczecińskiego oddziału Instytutu. Można wybrać 4 warianty, a najbardziej rozbudowany jest scenariusz 4. Dzięki aplikacji tych uczestników może być kilkunastu, kilkudziesięciu, którzy wspólnie debatują, argumentują i budują tą sieć konspiracyjną w oparciu o 2 strony kart, czyli albo sferę działalności, albo danej postaci. Wyjaśnia współtwórca gry Maciej Frycz ze szczecińskiego IPN. Grę Polskie Państwo Podziemne można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. O przyszłości Donbasu i realizowaniu grudniowych ustaleń podczas spotkania w tzw. formacie normandzkim rozmawiali telefonicznie Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin. Szczególna uwaga została poświęcona uwolnieniu obywateli Ukrainy przetrzymywanych w Donbasie, na Krymie i w Rosji. Do spotkania przywódców Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji w ramach formatu normandzkiego doszło w Paryżu 9 grudnia zeszłego roku. Umówiono się wówczas co do wymiany części więźniów z prorosyjskimi separatystami z Donbasu. Do wymiany takiej doszło pod koniec roku. Natomiast inne punkty ustaleń nie zostały zrealizowane, w tym m.in. wstrzymanie ognia. W Paryżu Rosja forsowała też przeprowadzenie lokalnych wyborów w Donbasie, jako część uregulowania sytuacji w tym regionie. Ukraina zgodziła się na to pod warunkiem wycofania z Donbasu obcych wojsk oraz odzyskania kontroli nad granicą z Rosją. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają, noc może być wyjątkowo trudna dla kierowców. Będzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a na dodatek mgły, mówi Jakub Gawron z IMGW. Na zachodzie i północy kraju spodziewamy się mgieł, które ograniczać będą widzialność do 200 metrów. Te mgły miejscami będą marznące, więc trzeba się mieć na baczności, zwłaszcza podróżując, ponieważ drogi lokalnie mogą być śliskie. W weekend ma być już lepiej, czyli aura raczej wiosenna. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, na zachodzie północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, w górach opady śniegu. Uwaga na drogach, na południu kraju możliwa także mrzawka, możliwy śnieg ziarnisty. Na północy zachodzie gdzieniegdzie mgła. Temperatura minus 4 na Suwalszczyźnie, w Kotlinach Karpackich podobnie. 0 w centrum, miejscami na południu w granicach 0 do 2, 2 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków zmiennych. W Sudetach uwaga, wiatr do 80 km na godzinę. Będzie słabł nieco, natomiast w górach powodować ten wiatr może zawieje zamiecie śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus teraz za jedyne 599. Srebrny smartwatch Huawei GT Classic teraz za jedyne 555 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Dziś, proszę Państwa, w Szklarskiej Porębie temperatura w granicach 2-3 stopni. Za nami już taki przelotny deszcz ze śniegiem, ale teraz bez opadów. Pocieszające wiadomości na jutro. Jutro słońce spodziewane jest zza chmur po godzinie mniej więcej 14 i jutro bez opadów temperatura od 2-3 stopni. Co dziś, proszę Państwa, do 19 w naszym programie ze Szklarskiej Poręby. Odwiedzimy oczywiście skwer radiowej Trójki, gdzie trwają Mistrzostwa Polski w rzeźbie na śniegu. Ponadto sprawdzimy, na jakie atrakcje jesteśmy narażeni, kiedy deszcz. No i wtedy wiadomo, że nie tylko dzieci się nudzą. Zapytamy o romans w pracy, a po godzinie 16.30 kolega Wałkuski. Po 17.20 jak zwykle profesor Katarzyna Kłosińska. I co w mowie piszczy? 7 trójek na początku 22, przy tym telefonie Dariusz Pieruk do 19. Polecam i czekam na Państwa. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary, a w niej 10% rabatu na monitor lub tablet przy zakupie laptopa lub komputera PC All-in-One. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Dla zakochanych w filmach, wielbicieli kina, miłośników premier, dla seryjnie zaliczających serial za serialem i rozmiłowanych w hitach, jednym słowem dla myślących tylko o jednym – o rozrywce. Kanal Plus ma coś specjalnego z okazji walentynek. Sprawdźcie ofertę specjalną z HBO przy zakupie pakietu TV. Oferta do przytulenia do 16 lutego. Zamów na kanalplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Platforma Kanal Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Halo, Sebastian, tu Wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A. Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Prowadzisz własny biznes? Starasz się zawsze trafiać w potrzeby klientów i podejmować trafne decyzje. Teraz trafna wyprzedaż Forda. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na samochody dostawcze Forda w wyprzedaży rocznika 2019. Nie czekaj. Sprawdź dostawcze modele Forda dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Tak, spojrzałem, proszę Państwa, na zestaw muzyczny przewidziany na popołudnie i zorientowałem się, co zawsze jest w moim przypadku powodem do radości, że wszystkie piosenki dziś o miłości. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z dniem, o którym Państwo myślą. Wszelkie zatem podobieństwo do osób zakochanych jest absolutnie przypadkowe. Zaczniemy od piosenki dnia, to Karaś Rogucki, Katrina. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Karaś Rogucki w naszej piosence dnia. 14 minut po godzinie 16 z norweskiej doliny, ze Szklarskiej Poręby. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 78 lat temu, proszę Państwa, ZWZ, czyli Związek Walki Zbrojnej, przemianowano na Armię Krajową. Dziś w Instytucie Pamięci Narodowej zaprezentowano aplikację edukacyjną Polskie Państwo Podziemne. To jest gra, dzięki której można skutecznie nauczyć się historii. Aplikacja gry przygotowanej przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej odnoszącej się do historii i funkcjonowania polskiego państwa podziemnego. Paweł Skubiszyn, dyrektor oddziału IPN w Szczecinie. Aplikacja ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży, ale też osób zainteresowanych, dorosłych, historii i jakby struktury działalności różnych obszarów, nie tylko tych wojskowych, funkcjonowania polskiego państwa podziemnego. Naprzód do boju, żołnierze, Polski podziemnej zabroń. Chcemy poprzez tą grę przybliżyć historię polskiego państwa podziemnego. Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj jest gra o historii polskiego państwa podziemnego i jej celem jest poprzez zabawę poznawanie historii polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej. Jest to gra edukacyjna, która ma na celu połączyć różnego rodzaju struktury i przypisać im konkretne osoby, które funkcjonowały w strukturach polskiego państwa podziemnego, na przykład Witolda Pileckiego z strukturami wywiadu Armii Krajowej. Jestem odpowiedzialny za zbudowanie tej aplikacji pod względem technologicznym. Andrzej Choroch, prezes Workom Group. To jest narzędzie edukacyjne przede wszystkim i to jest narzędzie edukacyjne, które wpisuje się w aktualne trendy gamifikacji edukacji, czyli tak naprawdę przygoda, zabawa i dzięki temu osiągamy jakby interakcję po to, żeby tą wiedzę pozyskać, czyli dokładnie jest to aplikacja, ale dla nas przede wszystkim gra. Grał już pan? Grałem, mieliśmy przyjemność taką przedpremierę podczas seminarium wyjazdowego dla nauczycieli w Kołobrzegu. Maciej Frycz, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie. I prezentowaliśmy właśnie aspekty poszerzenia tej pierwotnej rozgrywki, czyli wyjścia z tego nośnika drukowanego, fizycznego i przeniesienia go do przestrzeni wirtualnej, żeby po prostu zaangażować większą ilość osób do rozgrywki. Są noty biograficzne pokazujące i komendantów Armii Krajowej, poznajemy tych, którzy stali na czele delegatury rządu na kraj, poznajemy kierowników poszczególnych jednostek, jak kierownik Wydziału Dziecięcego w Radzie Pomocy Żydom Żegota, mówię tu o Irenie Sendlerowej. Również o pionach cywilnych polskiego państwa podziemnego, o sądownictwie, o strukturach zajmujących się pomocą społeczną, tajnym nauczaniem, tajnej prasie, a więc o tych wszystkich różnych obszarach, o których my z reguły nie pamiętamy, mówiąc o historii podziemia w Polsce. I bardzo wiele też jest nazwisk takich anonimowych, które niewiele mówią, ale to też jest taki cel, żeby przybliżyć nie tylko te nazwiska znane komendantów Armii Krajowej, ale także tych mniej funkcjonujących w przestrzeni publicznej, no bo powinniśmy być z tego polskiego państwa podziemnego bardzo dumni. O nową aplikację edukacyjną IPN-u pytał Tomasz Jeleński. 18 minut po godzinie 16 tu program trzeci. But the harder I try, 20 minut po godzinie 16. Program Trzeci Polskiego Radia 7 Trójek na początku 22. To już za chwilę przeniesiemy się, proszę Państwa, na skwer radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. Tam Mistrzostwa Polski w rzeźbie. Grupa Texas, popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Na skwerku, proszę Państwa, radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie od rana trwają Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu, rzeźbie w lodzie. Jan Kałucki, jak pewnie Państwo wiedzą, który zazwyczaj komentuje mecze, postanowił zająć się czymś poważnym i tym razem zrelacjonuje nam te wydarzenia. Halo, słyszymy się? Słyszymy się, dzień dobry. Co pan wyrzeźbił? Bo podobno łosia, no ale łoś z trąbą to jednak rzadko się zdarza. No, sztukę można interpretować na różne sposoby. Ja widzę kaczkę. Kiedyś był taki psychotest, czy widzi się kaczkę, czy królika. Widocznie w międzyczasie przypałętał się jeszcze łoś, ale są też słynne trójkowe redaktorskie twarze. Warto tu przyjść i samemu się przekonać. Rzeczywiście, kiedy relacjonowałem mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, często porównywałem Roberta Lewandowskiego do Leonarda da Vinci, no ale wreszcie mam okazję obcować z prawdziwą sztuką. Mistrzostwa Polski w rzeźbieniu w śniegu i lodzie. Są tu artyści z Akademii Sztuk Pięknych z Katowic, Łodzi, Gdańska i Wrocławia. Rywalizacja trwa w najlepsze. Wióry może nie lecą, ale są sople i pryzmy śniegu. Przyglądam się temu wszystkiemu z Tomaszem Koclęgą, rzeźbiarzem, wykładowcą ASP w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rzeźbienie w lodzie nie różni się za bardzo od rzeźbienia w innym materiale, ale jak się nad tym dłużej zastanowić, to jest to jednak praca na żywym organizmie, bo w zależności od temperatury to wszystko się zmienia. Może się wydawać, że to zabawa, niczym lepienie bałwana, no ale to poważny i trudny fach. Tak, no przede wszystkim dzisiaj rzeźbimy w śniegu, ale zarówno rzeźbienie w śniegu, jak i w lodzie zasadza się na tej samej idei, to znaczy na odejmowaniu materiału. A więc jest to czymś innym niż rzeźbienie w glinie, które daje możliwość zarówno odejmowania i dodawania. Akurat dzisiejsze warunki atmosferyczne są dość kapryśne, śnieg jest mokry, więc tak naprawdę można go dokleić. Natomiast jeżeli śnieg jest zmrożony, to właściwie go się dokleić już nie da. Czyli to trochę jak piłka nożna. Johan Cruyff mówił kiedyś, że futbol jest bardzo prosty, tylko granie prostą piłką to najtrudniejsza rzecz na świecie. Temat, z którym muszą się uporać zawodnicy, artyści, to radio. Temat nieoczywisty, ale chyba wymarzony, bo można tu puścić wodze fantazji. Tak, no w naszym wypadku projekt został stworzony przez studentów, bo jest to konkurs akademicki. Studenci przedłożyli kilka projektów i ten, który realizujemy, wydaje mi się, że no nie będę go zdradzał, bo konkurencja pracuje i jeszcze do zakończenia kilka chwil. Zapraszam wszystkich słuchaczy do zapoznania się z efektami w dniu jutrzejszym, ale faktycznie temat radio jest tematem bardzo otwartym i daje duże pole fantazji i nasz projekt zasadza się na idei słuchania i mówienia. Tak powiem ogólnie. Ja tylko powiem, że były tu wielkie śniegowe sześciany. Następnie zostały namalowane linie i krok po kroku są realizowane plany. Jak się podejdzie bliżej, można zobaczyć specjalne przyrządy do rzeźbienia. Są tu młotki, piły, ale takie specjalne. Jedna wygląda jak łańcuch od piły mechanicznej. Te narzędzia wyglądają dość archaiczne, ale mają jakieś nazwy? Są to specjalistyczne narzędzia? Zasadnicze nazw może nie mają. Natomiast są to narzędzia stworzone specjalnie do rzeźbienia w śniegu. Stworzone w oparciu o doświadczenia i potrzeby, które wynikają podczas rzeźbienia. Narzędzi takich profesjonalnie, fabrycznie produkowanych do tego typu działań nie ma, ponieważ jest to dość niszowa forma rzeźbienia, w związku z czym wszystkie zespoły przygotowują swoje narzędzia i swoje przyrządy. My tutaj mamy zestaw, ta wyglądająca jak krzyżówka Monczako z piłą łańcuchową. To jest po prostu taki zestaw, który służy do odcinania dużych brył. Ja jeszcze pociągnę ten temat niszowości. Czy taka forma rzeźby, śniegu i lodzie ma bogatą historię, tradycję, czy to stosunkowo nowa dziedzina sztuki? W naszym kraju ma tradycję, ale z dużą przerwą. Z tego, co ja rozeznałem w Elblągu, były przed wielu laty takie konkursy. Natomiast tutaj w Szklarskiej Porębie od kilku lat realizowane są corocznie mistrzostwa rzeźby w śniegu. Natomiast bardzo popularne takie konkursy są w krajach azjatyckich. Ja uczestniczyłem w bardzo wielu konkursach w Chinach, w Japonii, w Rosji, w Finlandii, czy tam wszędzie, gdzie generalnie jest zimno i gdzie jest mróz, bo jednak to się odbywa na świeżym powietrzu i, no, i jest wymagana ujemna temperatura. Dziękuję bardzo. Tomasz Koslęga był moim gościem, a my się przyglądamy temu, co dzieje się koło naszego namiotu przy skwerze radiowej Trójki. Koło mnie jest wielki zbiornik z lodowatą wodą, który posłuży morsom do kąpieli. Nie chcę zdradzać, jak to wszystko się skończy, bo sam nie wiem, ale redaktor Olszański jest bardzo zainteresowany temperaturą wody. Mistrzostwa Polski zatem wciąż trwają, proszę Państwa, na skwerku radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie, gdzie jest Jan Kałucki. Podobały mi się te analogie piłkarskie. No jednak ciągnie Łosia do lasu. 26 minut po godzinie 16. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19 przy tym telefonie. Niebawem prognoza pogody, a to Stevie Wonder. To Stevie Wonder. Po 16.30 zajrzyjmy do prognozy pogody. Jutro na południu w centrum zachmurzenie małe, umiarkowane. Tylko w Bieszczadach na Lubelszczyźnie duże z opadami deszczu, a w górach także śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu niestety. W godzinach porannych lokalnie zanikająca mgła. Temperatura 3 do 5 to we wschodniej połowie kraju. 6 do 10 na pozostałym obszarze. Chłodniej gdzieniegdzie w Kotlinach Karpackich. Tam nawet do minus 2, a wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Nad Norweską Doliną w Szklarskiej Porębie jutro, proszę Państwa, bez opadów. Co ciekawe, po 14 spodziewane jest słońce, temperatura w granicach 3 stopni. Tu program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Unosiu, od dziś obchodzę te wasze walentynki. No dziadku, zakochałeś się? Nie, jeszcze mam na to czas. Idę do Euro na promotynki. Szukaj pary w Euro i dobierz drugi produkt z rabatem 22%. Na przykład pionowy bezprzewodowy odkurzacz Bosch w promocji za 780 zł. I dodatkowo nie płać aż do lipca. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com. Zapchany nos, bolące zatoki, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin, wyrób medyczny do płukania zatok. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład głośnik mobilny JBL Flip Essential teraz za jedyne 299. Bezprzewodowe słuchawki douszne Philips teraz za jedyne 99 zł. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Baby, come on and take it. Oh. your gun his cry. Był Michael Bublé. 24 minuty pozostały nam do 17, a skoro tak, to zwykle o tej porze łączymy się z Waszyngtonem. Tam kolega Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Dzień dobry. Straszne buble muzyczne dzisiaj pan puszcza. Ale zakochane, proszę pana, mocno. Podobno obchodzi pan dzisiaj walentynki, słyszałem, to prawda? Cała Ameryka obchodzi walentynki, ale też chyba na całym świecie, prawda? Tak, owszem. W każdym razie Amerykanie chyba rekordowo dużo wydają na walentynki, bo właśnie znalazłem statystyki najnowsze. 27,5 miliarda dolarów Amerykanie wydadzą w tym roku na kwiaty, prezenty walentynkowe, kolacje, koncerty i inne sposoby świętowania tego dnia. To jest o 30% więcej niż w ubiegłym roku, co jest najlepszym dowodem na to, że Amerykanom się coraz lepiej powodzi. No, średnio... chyba też na to, że zakochują się częściej i mocniej, może tak. A może rzeczywiście, może są bardziej zakochani niż rok temu, o 30% bardziej zakochani. Średnio przeciętny Amerykanin wyda na walentynki 196 dolarów, czyli prawie 200 dolarów, z czego 15 dolarów na kartki i prezenty dla przyjaciół, a 12 dolarów dla zwierząt domowych. Także wobec zwierzątek domowych również miłość będą wyrażać. Ale co ciekawe, i może pan zna wytłumaczenie, albo przyjdzie panu do głowy jakieś wytłumaczenie, okazuje się, że mężczyźni na walentynki wydają pięciokrotnie więcej niż kobiety. Bo są bardziej zakochani, no to jest jasne. To już ustaliliśmy po prostu. Tak. No to tyle, jeśli chodzi o walentynkowe statystyki, a przy okazji właśnie też przeczytałem artykuł w jednej z amerykańskich gazet, że serwisy randkowe, to tak, żeby utrzymać się w temacie, że serwisy randkowe wprowadzają kryteria polityczne przy wyborze partnerów i to już stało się powszechne. Po prostu partnerzy zakochani już nie są w stanie. Miłość, w każdym razie miłość nie wytrzymuje prób politycznych podziałów. W związku z tym... W związku z tym co? W związku z tym właśnie takie kryteria polityczne jako jedne z głównych są wprowadzane przy wyszukiwaniu partnera. Miłość kwitnie także w polityce, jak wiemy. Michael Bloomberg, demokrata, wyrasta na poważnego kandydata w wyborach prezydenckich. Donald Trump, wiem, że mówi o panu Bloombergu mini Mike. Dlaczego tak? Donald Trump wykończył w ten sposób wszystkich swoich rywali w prawyborach Partii Republikańskiej 4 lata temu. Ta strategia okazała się skuteczna. On pozostał sam na polu walki. No i teraz tę samą metodę chyba próbuje zastosować wobec swoich demokratycznych rywali, między innymi Mike'a Bloomberga, który ma 1,73 cm wzrostu, więc zarobił sobie u prezydenta Trumpa na przydomek mini Mike. Tak się zastanawiam, jak pana byśmy nazwali. A uprzedził mnie pan. Właśnie chciałem zapytać, jaki przydomek panu by się należał w tej sytuacji? Myślę, że obaj. Pan byłby Tyci Kuba, ja byłbym Tyci Wałek. Ale tak poważnie, to rzeczywiście, ja byłem sceptyczny, jeszcze nie pamiętam, pan chyba kilka tygodni temu zapytał mnie o Bloomberga, czy on ma szansę, czy nie. Ja tak kręciłem nosem, pomyślałem sobie, że nie bardzo. Miliarder, który jedyny argument, jaki ma za sobą poważny, to jest 60 miliardów dolarów na koncie, czy na kontach, ale okazuje się, że przy tym rozproszeniu Partii Demokratycznej, przy braku jednoznacznego, silnego kandydata, przy stosunkowo dużym poparciu dla Bernie Sandersa, który jest zbyt lewicowy dla większości Amerykanów, dla elit demokratycznych i dla większości demokratów, żeby wybrać go jako kandydata Partii partii demokratycznej, a potem wygrać z prezydentem Trumpem, no to Michael Bloomberg okazuje się bardzo poważną i realną alternatywą dla wielu demokratów. On gigantyczne pieniądze wydaje na kampanię wyborczą. Wydał do tej pory w ciągu pierwszego kwartału, w ciągu ostatnich trzech miesięcy prawie 200 milionów dolarów. To jest tyle, ile wszyscy pozostali kandydaci razem wzięci. I jego notowania idą w górę w ostatnim czasie. Na Florydzie właśnie, to jest najnowszy sondaż z dzisiaj, wyprzedził wszystkich kandydatów Partii Demokratycznej, co przy upadku kandydatury Joe Bidena, byłego wiceprezydenta, który gdzieś tam wlecze się na samym końcu, jeśli chodzi o te prawybory, które się odbywają, sprawia, że Bloomberg staje się rzeczywiście realną alternatywą dla takich kandydatów jak Elizabeth Warren czy Bernie Sanders. Także możemy mieć pojedynek miliarderów w listopadzie tego roku w Stanach Zjednoczonych. Kręcił pan nosem, jak pan sam przyznał, aż dziwne, że tak przystojny nos pana jednak zawiódł. Tak a propos pańskich części ciała, to muszę panu powiedzieć, że tutaj w Szklarskiej Porębie przy skwerku wciąż są eksponowane pańskie usta, choć one troszkę zanikają, bo każda turystka oczywiście chce dotknąć, no to siłą rzeczy się troszkę zużywają. Także i tam długa kolejka stoi do tych ust, tak? Owszem, będzie pan musiał pomyśleć o wymianie. Senat amerykański przyjął taką rezolucję, która zabrania wojny z Iranem prezydentowi. O co chodzi? Jeden z senatorów Partii Demokratycznej po tym niedawnym konflikcie z Iranem, który wydawało się może grozić nawet wojną amerykańsko-irańską, poważnym konfliktem na Bliskim Wschodzie, jeden z kongresmenów, senatorów Partii Demokratycznej, Tim Kaine ze stanu Virginia, zgłosił taką rezolucję, która zakazuje prezydentowi Trumpowi rozpoczęcia wojny z Iranem, akcji ofensywnej wobec Iranu, bez zgody kongresu. Teoretycznie jest to zapisane w konstytucji, ale większość akcji militarnych Stanów Zjednoczonych były podejmowane bez zgody kongresu, były to decyzje prezydenta. No ale taką rezolucję zgłoszono. Co ciekawe, do 45 demokratów, do 47 demokratów w Senacie przyłączyło się 8 republikanów. W związku z tym rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 55 do 45 w amerykańskim Senacie. Ponieważ w Izbie Reprezentantów demokraci mają większość, to bardzo prawdopodobne, że cały kongres tę rezolucję przyjmie, ale w życie ona nie wejdzie, dlatego że Donald Trump już zapowiedział weto, a żeby odrzucić weto prezydenta, potrzeba jest w amerykańskim kongresie 2/3 głosów, których demokraci i część republikanów, która popiera tę rezolucję, nie ma. W związku z tym wrócimy do punktu wyjścia, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych będzie mógł rozpocząć wojnę, kiedy mu się zechce tylko. Krótko wspomnijmy jeszcze o tym. Powstały kosmiczne siły Stanów Zjednoczonych, Space Force. Teraz zdaje się, trwają poszukiwania nazwy dla żołnierzy, prawda to? Tak, dlatego że w przypadku sił lotniczych to ci żołnierze nazywają się Airmen. Natomiast Spaceman w przypadku tych sił kosmicznych nie do końca im dobrze brzmi. W związku z tym są poszukiwania. Nie oferują żadnej nagrody, ale jak ktoś ma dobry pomysł na nazwę dla amerykańskich żołnierzy amerykańskich sił kosmicznych, to bardzo proszę. Nie wiem, pan może się zgłosić, bo pan ma zawsze dobre pomysły. 7 trójek na początku, 22. Ja jak zwykle liczę na słuchaczy. Napad będzie? To też walentynkowy napad i to nie jest zmyślone, to jest prawdziwa historia. Otóż pewien mężczyzna, rabuś, umieścił ogłoszenie w serwisie randkowym, umówił się na randkę z kobietą i poprosił, żeby podrzuciła go pod bank. Że na chwilkę tylko wyskoczy, żeby na tę kolację, na którą zaprosił, żeby mieć gotówkę. No ale kiedy wrócił z tego banku, właściwie wybiegał z tego banku, był cały spocony, miał pistolet w ręce i $1000 w gotówce. Jak pan się domyśla, partnerka domyśliła się, co się stało i zamiast do restauracji zawiozła go na posterunek policji. Czyli nie była zakochana, bo prawdziwa miłość zdaje się, że nie zdążyła się jeszcze zakochać. Aha, to byli na tym etapie wstępnym. Rozumiem. No, rzeczywiście, pistolet wtedy może zniechęcić. Bardzo panu dziękuję. Mam dla pana piosenkę. Proszę sobie wyobrazić, nie zgadnie pan nigdy, bo to będzie piosenka o miłości. Ciekawe, jak to pan przyjmie. Ukłony dla żony. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Timon and the Transistors, Heartbreak Hotel. Hotel, you make me so lonely. Panie Marku, dzień dobry, halo, witam. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. I mam pomysł na nazwę Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych. Mianowicie? Mianowicie stary kawałek jest. Mhm. Starship Trooper. Starship Trooper. Mhm. Trooper to jest piechota. Znaczy to tak. Jest piechur. Tak. Na Starship, no to czyli piechota kosmicznych statków, albo no kosmiczna piechota. Tak się tam powinno nazywać. Jest to pomysł, nie wiem czy nie za skomplikowany, ale zawsze. Pan Robert, panie Robercie, jeszcze pan, halo? No witam serdecznie, no dla wszystkich uwielbiających dobre nazwy, ja bym zaproponował Spacebusters, na pewno będą pogromcami z każdej kategorii. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam, 7 trójek na początku, 22. Za 13 minut, godzina 17, program trzeci Polskiego Radia. To rzadko się zdarza, ale zdarza się, że w Szklarskiej Porębie, proszę państwa, nie ma śniegu. Ale nawet kiedy białego puchu zaczyna brakować albo po prostu znudzi nam się jazda na nartach, nuda nam nie grozi. Posłuchajmy. Zalecamy przede wszystkim na powietrzu przebywanie i piesze wędrówki. Aneta Kubiela, referat promocji miasta Szklarskiej Poręby. W Szklarskiej Porębie jest bardzo duża cyrkulacja powietrza, ponieważ bardzo często u nas wieją wiatry i po prostu to powietrze jest krystalicznie czyste. Warto więc chodzić. Zdecydowanie polecam Leśną Hutę. Krystian Bromblik, informacja turystyczna. Pokaz produkcji szkła na żywo. Świetne miejsce związane z nazwą i z historią naszej miejscowości. Do tego jest sklepik, w którym można kupić ręcznie wyrobioną szklaną pamiątkę. Made in Szklarska Poręba, a nie Made in China. Jest szereg atrakcji, które są zapomniane, które po prostu omijane przez ważne przewodniki, wspominane tylko gdzieniegdzie w jakichś publicystycznych artykułach. Arkadiusz Lipin, redaktor magazynu Góry Izerskie. Choćby cmentarz ewangelicki na Szklarskiej Porębie Dolnej, to bardzo ciekawe miejsce, bo to historia w pigułce. Cmentarze się zazwyczaj kojarzą ze smutnymi miejscami, ale tam jest bardzo wiele nagrobków wybitnych postaci Szklarskiej Poręby, malarzy, członków kolonii artystycznej, więc poznając te nagrobki, poznajemy zarazem kawał historii Szklarskiej Poręby. Dawne pomniki, jak na przykład skałki marszałka von Moltkego, które są zarazem pięknym punktem widokowym, czy inne takie miejsca jak Złoty Widok, no znany, ale nie przez wszystkich odwiedzany Chybotek. A jeżeli chodzić, to na przykład mamy wspaniałą propozycję dla dzieci, dla całych rodzin. Jest to magiczny szlak ducha gór. Kilkanaście punktów najciekawszych w Szklarskiej Porębie. Trzeba znaleźć te punkty. Są to na przykład wodospad Kamieńczyka, wodospad Szklarki, różnego rodzaju muzea i galerie. Przy tych miejscach są takie duże kamienie, na nich metalowe tabliczki, odrysowywuje się. Jest to taka gra terenowa. Dzieci bardzo chętnie przechodzą cały ten szlak, ponieważ już mają jakąś motywację i jest to dla nich ciekawe. Przychodzi się potem do nas do biura i dostaje się certyfikat i jakiś mały upominek. W zimę można wyjść w góry, można się przechadzać po mieście, do Jakuszyc można biegać na nartach, jak już ktoś nie zjeżdża. Ma pani jakąś ulubioną trasę? Tak, drogę pod Żeglami. To jest droga prowadząca do Jagniątkowa, do Michałowic. W lecie są bardzo ładne trasy rowerowe, a w zimie można spacerować. Dla wszystkich jest bardzo łagodna trasa. To wszystko miejsca, które dostarczają bardzo wiele satysfakcji z wycieczki, bo te wycieczki prowadzą szlakami leśnymi, drogami, na których możemy spotkać zwierzęta leśne, a oczywiście przepiękne widoki. W związku z naszą aktywnością, obecnością w Szklarskiej Porębie, atrakcji zapewne i jutro, proszę państwa, tutaj na miejscu nie zabraknie. Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu i w lodzie. To na skwerku z Norweskiej Doliny. Jutro także Markomania. To po 11:00 Marek Niedźwiecki. A poza tym, proszę państwa, spotkanie Barbary Marcinek z Piotrem Frączewskim planowane jest na jutro w namiocie na skwerku po godzinie 15:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. To grupa KISS. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór. On już wymyślił nazwę na taką jednostkę. To najlepsze będzie Rocketman. Aha. W ten sposób. A co na to pan Jacek? Panie Jacku, jeszcze pan. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja mam taką propozycję, która łączyłaby pewne dwa elementy. Pierwsze, próbowałaby amerykański żołnierz w kosmosie, a przy okazji pojawiłby się tam polski wątek, a mianowicie NASA klasa. Jak jeszcze raz, przepraszam? NASA klasa, tak? Tak, tak. Dobrze. NASA klasa, przypomnę, proszę państwa, szukamy jakiejś godnej nazwy dla żołnierzy sił kosmicznych. Space Force, 7 trójek na początku 22. Kiss. 7 minut pozostało do 17. Pewnie państwo się zorientowali już, bo słuchacze z Trójki zazwyczaj wiedzą wszystko, że dziś urodziny, proszę państwa, ma Piotr Kaczkowski. Obchody tutaj w Szklarskiej Porębie, w Norweskiej Dolinie trwają od rana. Zastanawiałem się, jak przytomnie uhonorować redaktora. No i w zasadzie pomysł jest prosty, bo to przecież ukochany zespół Led Zeppelin. Yeah! ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Akcja rabaty do pary. Przy zakupie produktu za minimum 1000 zł z dużego AGD otrzymasz do pary 15% rabatu na drugi produkt. Na przykład kupując do pary wąską pralkę Beko o załadunku 7 kg z funkcją pary i silnikiem inwerterowym po 15% rabacie zapłacisz 1146,65 zł. Oszczędzając 202,35 zł. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego